це цирк, найутаємниченіших. Це вистава для спраглих марнославства. Це концерт для глухонімих і байдужих. І у пошуках світла хтось таки натикається на байдужість, гниле болото замість благодаті. Вишукана поза блазня замість страждання, возвеличення над власною нікчемністю, гординя вибраності, а не смирення, де слово звучить з уст великого блазня так переконливо, що до ній його летять не особи, а цілі народи, ламаючи навіть свої недолугі звичаї, ховаючи у руїнах поразки, піднімаючи над уламками смертоносний гріх. Звичні речі віддаляються, звичні істини сіріють на очах, а особисті набутки набирають форми справжньої величі, що йде семимильними кроками, сіючи пустоші з невіру. Наступає тупе похмілля. Після подій, що ознаменувалися спаленим хрестом, алчущою процесією паломників, Лаврентій зліг і прохворів півроку. Встав лише тоді, коли принц Дакарський, батько Андрюхи Лямура, пристрелив двох міліціонерів, які зіпсували його коханку. Це більше зацікавило і підняло на ноги Соснівку, аніж спалений різний хрест та процесія канонізаторів Миколи II. Лаврентій був свідком смерті принца Дакарського, який несподівано зійшов на гору і важко опустився на підлогу, побачивши у вузьке замурзане віконечко шматок пустиря, що наполовину обмивався сівким дощем, а більша його частина попадала під прямовисне проміння, яке проривалось крізь хмари. Тоді він видихнув, зловивши в одну мить якесь невимовне сліпуче світло, відкинувся назад, з підігнутими колінами ступив ще кілька кроків, м'яко повалившись на струганий ще влітку переслений паркет, і коли Лаврентій підійшов, то побачив на його широкому вродливому обличчі посмішку, а очі помалу вигасали. Він зробив ще кілька рухів, так як роблять сонні люди, і затих, полишивши в кімнаті гіркий присмак бергамоту та хліба, стискаючи в руках дужих, напрацьованих дробовик. Лаврентій помолився, сів на табуретку поруч і дочекався міліції, яка була накинулась на старого, але облишила, послухавши дільничного, що це місцевий чокнутий, і від нього шкоди, хіба що він навалить купу біля горкому або ще десь у поважному місті. Лаврентій дивився, як у дощі йшли люди, тримаючи щемку впевненість, що трапилося саме так, як і треба було, без нових жертв. Дитячий сум блищав у його очах. І він думав, що принца Дакарського, як і Андрюху Лямура, він згадуватиме все життя, пам'ятаючи обличчя. Але ніяк не згадає Юлію, листи від якої надходили все рідше і здебільше були діловими. Всі сестри клопотались про його долю перед папою. Ніхто не відав, що могло спричинити поруйнування греко-католицької каплички. Всі підозри впали на Льопу, бо вже на тоді ніхто не мав сумніву, що саме він підпалив той хрест і сам під тим хрестом згорів. Монастирська братія, відповідно, відмахувалась навіть від самого слова греко-католики. Але підозра Мурзона, Наумича, Прокопича падала на них. Останні зачастили у хижу до Лаврентія. Та так, що настоятель монастиря, потім ще здравствуючий Епіфаній, погрозили відлучити їх від церкви. На що вони всі разом перейшли у греко-католицьку віру, написавши листа настоятелю, а також митрополиту, що московська церква є незаконною, а тому вони піддають її осуду і нічого не хочуть мати спільного з нею, та її пасторів вважають злочинцями, братовбивцями і пошестю сатани. У Соснівці це прийняли надто тривожно. У Генделі, куди часто засиджувалася трійця, їм було відмовлено в кредиті. А ще кілька поважних осіб плювались їм у спину разом з бабами, які просиджували у Євпіфанія на всіх службах під стінами на довгих лавках. Проте трійця приймала анафему сміливо, навіть спокійно. За місяць почалось будівництво каплиці, куди вони разом з Лаврентієм і подались. Тоді ще був живий принц Дакарський, який дав прихисток у своєму пустіючому домі будівельникам.